Gauram. Ha? Aa, man jau abērt. Nā, nā, štīvāņi, asa nav kāpēc zošāk, vēlgumā. Nā, man labi čia. Man bēsī, vēl un būt nekārtuā. Bākā ļoti ir hojbīs cvēt. Avēn, tā man būt kāna. Ver hele kalam. De xera bro. Dayka! Sidi! Dayka! Sidi ya. دیگان تندروستید باشا کورکم من باشم دیگان تو زیرم ای تو جانی منیش باشم هرو کن بینی سیدی ای که بیر مکردی کورم بلام با پیرم زور نخوشته ایگن با پیرت؟ ام رویستم نکل با پیرم آبیم بلام نخوشگی نیشت ایتر نیگوانی لکل ما بده ایگن دیگا با پیرم زور نخوشا اما زور خرابا سیدی استابرو رو بولای با پیرتو اگد لی بید من دلنیام استا با پیرت چاره تکا کرکم بسر چاو استارم همو کاتی گرانی با پیرت بی باشا باشا و حافظ خود لگو تو امرو دلت زور خوشا وای گورم زور جوانا اما زور باشا جن باپیرم باشه؟ نه هشت ازاری ها؟ او هیچ قصه نکد تنها هاواره کد دنگیالی هور بروسکه ها؟ ها؟ وکو هور بروسکه؟ برو دروالی را پیم نوتی نی تو بر چاومو برو دروال بلام گورم نتوانم بتنه لیره بجید بیلم ازارم همی زور باشتره لوی او دمو چاو ناشری نی تو ببینم من زور دوائی لبرنکم گورم برد جفرسون بله گورم گورم من اونده خوب پرست نازانم مبستم اویه اونده ازاری زوره نازانم چی بوب کم تا یرمتی بدم چن گناح با پیرم کوکی گن اما نامه ایکی تیایا هنده ناوی درمانم تیانوستی و با چاره سرین خوشی جمگا لگل ناوی هنده گجوگای هور کروا اگر لبیو بیگینره دستی دی باشا باشا بسی چاکم نخیر تو نه لگل ما من این شکی زور گرنگم خیا پیوتی با ما پیرم جن پیو بگرا همو اوشتانه پکلی نو نامه که انوس را تکرشتی بله بدلی ایوه سپاس کوکی خیلی ای که بونی نخوشم او چی یکی سیدی؟ تنانه دکتور نیتوالی و یارمتیم باد با پیرت کت لیکم آرام بگرا بسایی تیر آچو با پیرت کت لیکم تو سه چارون با قچه بخر نو امو آوا جین تو سی اوی گرم بینا بسر چاو کبونی نخوشا کت دکم لندستان بو چاو دلش نکی کر کتو شی نخوشی جمکا بو بو هر امگو جوگای بکار هینا بانی زور نخوشا بالام زور بسودا استا چونید باشترید خاتو میلون من لر امن موا اتوانی برای کمی آی گرمون ببینی؟ با دلنیایی و گورم استا حالا چونم با پیرا درمانک کاری گری ها بو؟ نخیر با پیره آده دوگالت خوش اوه سیدریک بله ایش منی خوش اوه لیم تی اکاد وانی دوگال باسی خوتم بود هواو که سیدریک وکو و پیشتر پیموتی لوتیل دایک بوم لما لخو من دور نکوتو متاوا لدایک شنجان بو متاوا لسرتاو قاعد ما ایرا هیچم دباره کوشک نه ازانی هستم نه اکر که اما مالی منا زور هستم بزنی اکر با پیرا پاشن دو کالم بینی لسرتاو زور لیه ترسم بالم استابوی ما تو هاوری اما زور تل خوشی کردم گشتم کواته تو هاورد زور و همیشیانت خوشه وی بله لبر اوی هاوردی زور باشه با پیرا توش کمول هاورد هیا وانیا من هشتا تمنم حوصالا لبر او هاورکانم زور نین وکوتو وابزم نتوانی هاورکان بشمیرید بله برس هوبس همیشه پی اوتم که هاوره زور باشتره لپاره من شروع بیره کمون با بیره برس هوبس؟ او سوزه فروشه کل نیور هاوره ما هر وازوریشم خوشه وید دوم کسه که خوشمه وید دوم کسه؟ بله دوم کسه ای که لپلی یکم آیا دیکم و هر وازوریشم خوشه وید و باشترین کس بله منو دیکم ها لجه من دور لدیکم نجیام بلام او پیوتم دور لمن اجی برای من او نتوان لم کشکا بجی او رانه اتو لسر اما منو هستکم زور زوری بیرکم با پیرا همو راجه تیر تیر سری وی نجوانکان یکم وی نکانی؟ ام ساعت تامیشه باکم بو ساعتی که جوانه وانیا اگه پنجب نی بویا اها او رسمی دیک ما دیک ما همو کاتی لگل ما لهمو شوینکا و دوگالش همو کاتی لگل ما لور اوه حس بطنیای ناکم خوردن آماده. امیمنا، آمانه و فرافک مامال مالکال داکت. توانی به پیچان و بحرس نوداری خومن آنجی اتوانی گران کاری بگیم لحر چوی بی لحر جی لم جیانا دبی با عشتی بجین لم جیانا لحر چوی بی لحر جی لم جیانا دبی با عشتی بجین لم جیانا جیانی ایم خوشا بکاری جان جیان من انخشینین بهاو کاری شوازان گرابینین بکاری جان جیان من انخشینین بهاو سوزی در گفت من در گشفت که